Mzee Pablo Bajuwavu. Ni matumaini yangu kuwa hujambo mpenzi msikilizaji. Tarehe 17 Julai 2018. Karibu kuifuata taarifa ya habari, kwanza mtasari wake. Kituo cha kuwarahisishia wawekezaji ya PE kinafahamisha kukusanya milioni 15 ya sarafu la Burundi ya malipo kipindi cha miezi 6 iliyopita. Karibu watu 200 ndio wamefanya jaribio la kuwa na leseni ya kuendeshea gari mkoani Mwinga. Na katika habari za ugenini, tutamulika kuhusu pongezi za rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwa hatua ya rais wa Kenya na mpinzani wake kuweka pembeni uhasimu wao. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na Jini Anje Ndaiteho. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Watoto wa mitaa wameanza kuonekana tena katika barabara za mji wa Gitega, ambapo zaidi ya 50 walikuwa wamerejea kwenye familia zao. Yamefahamishwa na bwana Emange Shimana, kiongozi wa kituo cha maendeleo ya familia mkoani Gitega. Watoto hao wanaeleza kurudi kwao kumesababishwa na kuwa hawakupewa vifaa walivyokuwa wameahidiwa. Kwa upande wake bwana Emange Shimana, wale ambao wamebaki katika familia zao wataanza kupewa, na wale ambao wamerudi mtaani wataondolewa. Ikiwa ni taarifa yake Artile Kavabush. Kuweka pamoja vijana wenye lengo moja linaweza kuwezesha kutekeleza mradi wa kudumu, yanafahamishwa na bwana Jean Paul Nsengumuremyi, mwanachama wa shirika la linalowahudumia watoto wasiojiweza, Youth Building in Synergy to End Poverty. Amesema hayo baada ya watoto 41 wasiojiweza kumaliza mwaka wa masomo kwa kujitegemea wao wenyewe. Tumsikilize. Sisi ni vijana ambaye tumeenda fasi moja, tukajiwaza kitu gani tunaenda fanya kwa juu tubadilishe inchi yetu, kwa kitu tunaenda fanya juu tuangalie kama kuna kitu tunaenda ongezea kwa inchi. Tukajiwaza sasa kuna watoto wengi tunaona wanaishi barabarani, wanalala barabarani, tukajiunga fasi moja, tukasema hakuna gisi tunaenda kamata watoto tunawatia fasi moja. Njo tukajiunga, tukasema kama tunaweza watoto watano tukawaleta. Njo unaona yuko hapa kwenye Jabe, wanaishi mzuri, wanasoma, hawana tatizo hata moja, hivi ni watoto kama wengine, na wenyewe watoto wanatusaidia kuambia wengine watoto kama barabara sio mwisho wa maisha yao. Zaidi ya hao watoto, kuna wengine watoto mnasaidia wala mnasaidia tu wao? Zaidi ya watoto, kuna wengine watoto tunasaidia ambao wana mafamilia, wanaishi kwao, wana mafamilia tunawasaidia, lakini wana tatizo za kwenda shule. Hata wakienda shule, wakirudi watapata chakula. Kuna watoto 44 wamemaliza mwaka wa shule huu, mwaka tunamaliza sasa, au mwa watoto 44 ni watoto ambao tunasaidia wiko kwa wazazi wao. Na tumefanya ka project kadogo, tukapana ka kitu kadogo kwa wazazi, wasaidia watoto wakitoka shule na wazazi wapate kitu cha kupatia watoto. Sasa hivi tunashukuru sana, tunafurahi kama ambaye kazi yetu tumeanza kama mwaka unaisha wa kusaidia wengine watoto, hapana wewe tunalea wengine wanaelewa na wazazi wao, kimeendeka mzuri sana. Mkiangalia watoto leo, mnaona wanaendelea vipi? Ni watoto ambaye wana akili kwa masomo, ni watoto wanaweza sana, ni watoto wanatoka mbatoto watano wa kwanza wa masomo, wana mapointi mazuri sana, ni watoto wana adabu. Mtu anajiuliza kwa nini hao walikuwa wameanza pita kule. Ni wito gani mnaweza kutoa kwa wengine vijana wala mtu yeyote anaona hana uwezo wa kusaidia watoto kama hao? Mimi naweza nikawaambia kama kusaidia haiombi kuwa uko na pesa nyingi sana au kuna pesa kidogo. Kusaidia ni roho. Kama una roho na mko fasi na wengine na vingine vijana, na mko na vision moja, mnaenda saidia kitu kikubwa sana. Sio kusema ngo tuna kitu kubwa sana au kuna watu wanatusaidia au nini na nini. Ni matendo yetu si ambayo watu wanaona, wanakuja wanatuambia tuwasaidie nini watoto, tufanye nini, na sisi tuko pale kwa vitu vingi wanaenda wanatusaidia watu. Kwa mujibu wa Jean-Marie Nsengiyumva, mratibu wa shirika hilo, anaeleza kuwa kuwapatia chakula kila Jumapili watoto hao wa mitaa ni kwa lengo la kudumisha umoja na ushikamano kati yao. Kiongozi huo anaeleza kuwa wana changamoto ya watoto wanaozidisha umri wa kusoma ambao hawakubali kurudi shuleni. Kuna kazi tunafanya kila Sunday, tunawaita watoto, tunawaita wanakuja, tunawasomesha kidogo, tunawapa elimu, afu tunawapatia chakula na tunawaambia kama misho wabo sio mbarabara. Misho wabo ni mpaka waende shule wasome. Kwa unaisha watoto 44 jo wenye wamemaliza mwaka wa shule. Watoto wanafika 100 wenye tulikuwa tumeandaa, lakini watoto 44 jo wamemaliza mwaka. Ni tatizo zipi ambazo mnakutana nazo kwenye shirika lenu? Tatizo ambayo tunakutana nazo ni kwa juu kuna watoto wakienda shuleni, wakifika nyumbani hawana kitu cha kula, hawarudi tena kusoma. Na kuna wengine pia wana miaka mingi, wakianza shule wanaanza soma na watoto wadogo, hawajisikii mzuri kama ni watoto ambaye wanaenda soma na wengine. Hiyo ni mashida tumekuwa tunapata juu watoto wamekuwa na miaka mingi, wanakuja kuitika kusoma na miaka ishakuwa mingi, lakini kuna watu ambaye tumetia wanawafuatilia kwa siku na mwao kuna wamekubali na wakamaliza mwaka. Na watoto ambao wamezidisha umri wa kuwa barabarani, je, mnawafuatilia vipi ndani ya shirika lenu? Au wamezidisha umri wa kuwa barabara, sisi tunawafuatilia. Kuna kazi tunafanya kila siku Sunday, tunawaita, tunawafundisha, tunacheza nao, tunawafurahisha, tunawapatia chakula. Ni wito gani ambao unaweza toa kwa mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi, ikiwa ni mtoto wa barabarani au mfadhili wa shirika lenu? Kwa mtoto wa barabara, nitaenda nikamwambia kama ule sio mwisho wake. Mungu hakumuumba juu aishi mbarabara, lakini Mungu alimuumba afanye kitu chenye anaenda uacha kwa hii dunia. Karibu watu 200 ndio wamefanya jaribio la kuwa na leseni ya kuendeshea gari mkoani Mwinga. Wamiliki wa vituo vya kuwafundisha madereva wanaomba kuimarishwa shughuli hiyo kwa sababu ni zaidi ya miaka 5 ambapo mtihani kama huo umeandaliwa katika mkoa huo. Wasiyejua kusoma na kuandika hawakuruhusiwa. Ni taarifa yake Diedone Nzaimana. Watu wanaofanya mitihani ya kutafuta leseni za kuendesha gari huko Mwinga ni raia kutoka mikoa ya Karuzi, Changuzo na Mwinga, mkoa mashariki katika polisi. Wengi wagombania leseni ya muda mfupi, permit provisoire kwa Kifaransa, baada ya wakilishi wa mashirika yenye shule za kufundisha uendesha gari wapongeza askari polisi kwa mitihani hii. Waomba taasisi za polisi kupanga mitihani kila mwaka ili wenye kupata leseni za muda waruhusiwe kupata zeti au leseni sawasawa. Viongozi wa shule hizi wakumbusha kwamba mtihani kama huyo ulifanyika miaka 5 iliyopita. Tatizo kubwa kwa wakazi wa mikoa mbali na jijini Bujumbura, afisa wa polisi wajulisha kwamba tangu mwaka huyo watakaotaka kufanya mitihani waturuhusiwa bila tatizo. Ni kwa juu ya uhaba wa budget askari polisi walikawia kufika mikoani kwa mitihani hii. Ifahamike kwamba wale ambao hawajui kusoma au kuandika hakuruhusiwa kufanya mtihani. Kulingana na baadhi ya maafisa polisi, watu kama hao hawana na uwezo wa kuelewa alama za barabara, jambo linalokasirisha baadhi ya viongozi wa shule za kuendesha magari ambao wajulisha kwamba kila mtu ana haki ya kufanya mtihani kwa mdomo au kwa kuandika bila ubaguzi. Nikiripoti kutoka Mwinga, mimi ni Jodone Nzaimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Kituo cha kuwarahisishia wawekezaji ya piki inafahamisha kukusanya milioni 15 ya sarafu la Burundi kipindi cha miezi 6 iliyopita. Akieleza yaliyofanyika katika muda huo, Bwana Leonard Senore, mkurugenzi mkuu wa API, anaeleza kuwa malipo hayo ni zaidi sababu wawekezaji wanaendelea kuongezeka. Kiongozi amefahamisha pia kuwa zaidi ya kazi 800 zimeanzishwa. Na katika kikao na waandishi habari, kiongozi wa shirika Pariseme amesema kuwa hata kama kituo cha kurahisisha wawekezaji API kinafahamisha kuwa mashirika yanaendelea kuzalishwa ila havijaonekana vizuri. Bwana Fuste Ndikumana akitafsiriwa na Jerome Akizimana. La politique de industrialisation. Hakuna sera ya uzalishaji wa viwanda hapa Burundi wakati pengine katika nchi nyingine ipo. Ndio maana katika sekta hiyo ya viwanda kuchangia polepole katika mapato nchini kuliko siku zilizopita. Hapo awali mtu alikuwa anasikia viwanda mbalimbali kuzalishwa kama vile Sosumo, Verundi, Kotebu, yani vitu vinavyodhihirika wazi havisikiki leo hii. Hata vitu tunavyotengeneza sisi Warundi ni vichache badala ya kwenda kuuza kama wengine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ingerahisisha sekta hiyo badala ya kuwa kizingiti kwake, kwani sekta hiyo ndiyo kuchangia sana katika maendeleo endelevu ya nchi. Unakuta viongozi tawala na wenyewe wanapenda kuwa wafanyabiashara mabepari na kuwakandamiza wale wengine wadogo wadogo, bila kusahau rushwa na kuwaomba wao wanachama wao ili wapate hiki na kile. Hapo hakuna msaada wote ule kwao. Wangewatafutia pia ushirikiano bora na nchi nyingine, za nje hata masoko. Habari za kimataifa. Ugeukia ukurasa wa kimataifa. Afrika Kusini adhimisha miaka 100 ya kuzaliwa kwa Nelson Mandela. Ni huko Johannesburg Julai 17 kila mwaka. Hutuba kutolewa na kiongozi na viongozi maarufu kitaifa. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amepongeza hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuamua kuweka pembeni uhasimu wao na kushirikiana kwa ajili ya umoja wa taifa hilo. Mengi zaidi na ilikendu wayo. Obama ametoa kauli hii wakati wa ufunguzi wa kituo cha kukuza michezo na kutoa elimu kwa vijana kinachofanyika kama Sauti Kuu, kinachomilikiwa na dada yake Dr. Auma Obama katika kijiji cha Kogelo alikozaliwa baba yake magharibi mwa nchi hiyo. Kiongozi huo wa zamani ambaye amerejea nchini Kenya kama raia wa kawaida amesema ushirikiano unaoneshwa na viongozi wa nchi hiyo ni dalili nzuri ya nchi hiyo kupata maendeleo. Obama anazuru Afrika Kusini kusherekea miaka 100 tangu kuzaliwa kwake aliyekuwa rais wa kwanza mweusi nchini humo Nelson Mandela. Huko Afrika Kusini, shirika la rais wa zamani wa Marekani sasa linafanya mkutano wa wiki moja nchini Afrika Kusini unaojumuisha viongozi vijana wa Kiafrika. Vijana 200 ndio wanashiriki mkutano huo kutoka nchi 44 za bara hilo katika hali ya kubadilishana na kujifunza kuwa viongozi wa kesho. Mjane wa Mandela, Graca Machel, amesema dunia bado ipo mbali kufikia malengo aliyokuwa nayo Mandela kuhakikisha kuwa watu wanakuwa na uhuru kabisa. Aidha ametoa wito kwa watu duniani kutumia maadhimisho hayo kupambana na ubaguzi, lakini pia kuinua kikao cha elimu. Habari kutoka huko mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC, ambayo ni mahakama ya kwanza ya kudumu ya kimataifa iliyoundwa ili kuwafikisha mahakamani watu wanaohusika na uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja ni uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kimbali, wakati mahakama za kitaifa zikiwa hazina uwezo wa kuhukumu. Mkataba huu ulikuwa umejadiliwa kwa karibu miaka 3 na ulipitishwa baada ya kikao kilichofanyika huko Roma Julai 17 mwaka 1998. Miaka 25 kuundwa kwake ICC imechunguza kesi 26, nyingi zikiwa bado katika awamu ya majaribio. Imetoa waranti 32 za kuwakamatwa, 15 zilitekelezwa huku ikiwa wote wanazuiliwa. Ilichukua miaka 14 baada ya kupitishwa kwa sheria ya Roma ili kuona mhutumiwa wa kwanza wa ICC kihukumiwa. Tuwakumbushe kwamba taarifa hii tumekuta kwenye utovuti wa RFI, ni Radio Friends International. Asante sana bwana Erika. Hapo mpenzi msikilizaji, taarifa habari katika lugha ya Kiswahili hii na la ziada. Shukrani kuweza kuambatana nasi. Shukrani pia kwa Jini Anje Ndaiteho ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina Neneste Pablo Bajuwabu. Hadi wakati mwingine.